belőle nőtt virág, napocskaként ragyog. Nyárba fordul a tél, ameddig hangom szárnya elér, mert a barátság virág nekünk örök csodát ígér, s az égig ér. Nem fog rajta idő, mindig egy újabb szirma.